dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jest 17 kwietnia, to poniedziałek, minęła godzina 13. Pora na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Rząd zapowiada rozwój energetyki jądrowej do czystej i taniej źródła energii, podkreślał podczas konferencji premier Mateusz Morawiecki. W Pałacu Prezydenckim trwa spotkanie przywódców Polski i Włoch. Za chwilę się tam przeniesiemy. Podejrzani o zniszczenie papieskiej wystawy w centrum Gdańska zostali zatrzymani. Będą kolejne inwestycje związane z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce. W Warszawie odbyła się konferencja dotycząca realizacji strategicznych planów Grupy Orlen w tym obszarze. Wziął w niej udział premier. Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, jeden mały reaktor jądrowy pozwoli Polsce oszczędzić od 100 do 200 milionów euro rocznie na opłatach ETS. Szef rządu dodał, że odchodzenie od węgla i inwestycje w energetykę jądrową są dla Polski koniecznością. Polska potrzebuje czystego, taniego, bezpiecznego źródła energii, energii elektrycznej, energii cieplnej. Atom, a zwłaszcza tak zwany mały atom, to bardzo dobra droga do szybkiego uzupełnienia naszych zasobów. Polska potrzebuje tanich i czystych źródeł energii. Modernizujemy polską energetykę po to, aby takie źródła w jak najkrótszym czasie zapewnić. O tym, że transformacja energetyczna jest nieunikniona, mówił także prezes Orlenu. Daniel Obajtek tłumaczył, że planując ten proces należy brać pod uwagę, że energię zieloną musi uzupełniać energia z atomu. I dziś właśnie w tą energetykę musimy inwestować. Inwestując w zieloną energetykę, nie możemy zapominać o energetyce zeroemisyjnej. I to, co powtarzam, jedynie taką energetyką jest energetyka atomowa, duży i mały atom. Podczas konferencji ogłoszono, że małe modułowe reaktory jądrowe mają stanąć m.in. we Wrocławku, w Ostrołęce, Krakowie, Stalowej Woli i w okolicach Warszawy. Po ogłoszeniu wstępnych lokalizacji Orlen przeprowadzi pogłębione badania, które potrwają około 2 lat. Będą też konsultacje z lokalnymi społecznościami i władzami. W kancelarii premiera powinno już się rozpocząć spotkanie ministrów rolnictwa Polski i Ukrainy na temat ukraińskiego zboża. W rozmowach uczestniczyć mają też przedstawiciele rządów obydwu państw. Polskie Wody zabroniły w weekend importu i tranzytu wielu produktów spożywczych ze wschodu. Przedstawiciele strony ukraińskiej chcą rozmawiać o wznowieniu możliwości przewozu tranzytowego zabezpieczonych partii towaru. Tymczasem, jak donosi nasz korespondent, także władze Bułgarii zamierzają wprowadzić taki zakaz, bo tamtejsi rolnicy mają podobne problemy. Jawor Gieczew, sprawujący w bułgarskim rządzie tymczasowym funkcję ministra rolnictwa, powiedział miejscowym dziennikarzom, że dziś otrzyma raporty prawne dotyczące wprowadzenia w tym kraju zakazu importu zbóż z Ukrainy. We wtorek on sam wraz z ministrem gospodarki ma się udać na rozmowę do prezydenta Bułgarii Rumena Radewa w celu przedstawienia mu decyzji w sprawie wprowadzenia takiego prawa. W państwowym radiu minister Gieczew powiedział, że będzie się wzorował na zakazie, który właśnie wprowadziły Polska i Węgry. Dodał, że w sytuacji, gdy dwa kraje tak blisko położone w sąsiedztwie Ukrainy zakazały importu ukraińskich zbóż, może dojść do jeszcze większego nagromadzenia ich, na przykład w Bułgarii. W ostatnich miesiącach bułgarscy rolnicy wielokrotnie protestowali przeciwko zalewowi ich rynku przez ukraińskie towary rolnicze, szczególnie zboże. Wskazywano, że często miało ono przejeżdżać przez Bułgarię tranzytem, ale z powodu niskiej ceny nieuczciwi handlarze wprowadzali je nielegalnie na miejscowy rynek. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Warszawie zakończyło się już spotkanie prezydentów Polski i Włoch. Andrzej Duda i Sergio Mattarella rozmawiali od 2 godzin w Pałacu Prezydenckim. Przenosimy się na krakowskie przedmieście. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, jak przebiegało spotkanie? Sergio Mattarella został przywitany z honorami na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Później prezydenci usiedli do rozmowy wspólnie z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą oraz z córką włoskiego prezydenta Laurą Mattarella. Po chwili przywódcy zostali sami na rozmowę w 4 oczy, a chwilę temu dobiegła końca dyskusja z udziałem delegacji ministrów z obu krajów. Wśród tematów obrad były współpraca w ramach NATO oraz kryzys migracyjny, powiedział szef Prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Z tą często sztucznie wywoływaną migracją my byliśmy poddawani działaniom hybrydowym ze strony wspieranej przez Rosję Białorusi na polsko-białoruskiej granicy, ale także i nasi południowi partnerzy podlegają presji migracyjnej. Podczas spotkania Andrzej Duda odznaczył Sergio Mattarella orderem Orła Białego, a jego córkę orderem Zasługi Pierwszej Klasy. Prezydent Włoch odznaczył tymczasem polskiego prezydenta i pierwszą damę orderami Zasługi Republiki Włoskiej Pierwszej Klasy. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za relację.

Słuchają Państwo trójki do trzeciej. Pewnie Państwo kojarzą taki film jak Anioł w Krakowie. No później był Zakochany Anioł, a od piątku możemy zobaczyć w naszych kinach Prawdziwe Życie Aniołów. Wszystkie te filmy łączy osoba aktora, czyli Krzysztofa Globisza, oraz reżysera Artura Barona. Z nimi właśnie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Czy scenariusz do tego filmu w największym stopniu napisało życie? 70 do 30, tak bym to powiedział. Bawimy 70 tam, to życie, tak? To 70 to życie, tak. Historie, które nawet wprost nie wydarzyły się tak, jak pokazane zostały w filmie, w jakim sensie się wydarzyły. My je troszeczkę kolorujemy, troszeczkę ustawiamy może czasami w innym kontekście, ale tak bym powiedział, że to jest taka proporcja. Mimo, że bohater nazywa się inaczej w filmie, to jednak przede wszystkim jest to prawdziwa historia Krzysztofa Globisza. Tak, jego zmagania z wychodzeniem z opresji, z choroby, są absolutnie właściwie w 100% prawdziwe. Tutaj nieoszacowaną rolę w powstawaniu tego scenariusza pełniła Agnieszka Globisz, żona Krzysia. To z jej perspektywy jest opowiadana ta historia. To dzięki niej są tam rzeczy, które naprawdę się wydarzyły, słowa, które naprawdę padły. I dzięki niej ten film ma taką bardzo osobistą też i prywatną nutę. I ciekawa sytuacja jest taka, że w pewnym sensie samego siebie w filmie zagrał Krzysztof Globisz, ale jednak stworzył pewną kreację, która nie była dosłownym przeniesieniem, powiedzmy, tak, jakiejś dokumentalnej opowieści z jego życia, a z kolei żonę Krzysztofa Globisza zagrała Kinga Price. Tak jest. I oboje zagrali jakąś wersję tych prawdziwych postaci, bo Kinga, która grała Agnieszkę, absolutnie stworzyła swoją autonomiczną, zupełnie opartą gdzieś tam oczywiście na energii Agnieszki, ale to była jej zupełnie samodzielna praca właściwie. Ona stworzyła własną wersję tej kobiety. To nie było żadne odtwarzanie. Ale co ciekawe, Krzysztof podobnie. I to jest przedziwne, jaki wspaniały melanż tego, co on naprawdę przeżył, czego naprawdę doświadczył, z tym, co na potrzeby tego filmu wykreował. I mi się wydaje, że właśnie to połączenie sprawia, że to jest absolutnie rzecz wyjątkowa w polskim kinie. Ta rola Krzysia to jest rzecz wyjątkowa. Jak w takim razie gotowy film przyjął Krzysztof Globisz i jego żona? Krzysztof powiedział, tu muszę się pochwalić, bo on tak powiedział po filmie. Wspaniały reżyser. W związku z tym ja mu powiedziałem, że też aktor też daje radę. Natomiast z niepokojem, jak na ścięcie prawie, szła na oglądanie tego filmu Agnieszka, która jest osobą bardzo skromną i nieśmiałą. W związku z tym strasznie się bała tego filmu. Natomiast stwierdziła, że po 10 minutach oglądania ona zupełnie zapomniała, że to była ich jakakolwiek prywatna historia. Że te losy tej bohaterki są jej losami właściwie. Że zupełnie przestała o tym myśleć, tylko zaczęła kibicować tym ludziom na ekranie. I tak było do końca filmu. Powiedzmy jeszcze, że oprócz Krzysztofa Globisza i Kingi Price w tych głównych rolach zobaczymy inne jeszcze znakomitości na ekranie. Tak, jest Jerzy Trela, niestety jego ostatnia rola filmowa, jest Ania Dymna, ale jest w tym filmie też wiele innych bardzo fajnych, ciekawych ról. Wszyscy bardzo tam wspomagają Krzysia. Jest Marta Ojrzyńska, Julek Chrząstowski, jest Ania Tomaszewska, Michał Majnicz. Urszula Grabowska. Jest Urszula Grabowska, więc jest to naprawdę wyjątkowo aktorsko zagrany film, moim zdaniem. Z Arturem Baronem, reżyserem filmu Prawdziwe Życie Aniołów, w trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Me.

me. I said my baby's at home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked out to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying baby I'm alright. I said but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Za dwie minuty będzie wpół do drugiej. Państwo słuchają trójki do trzeciej. Czy państwo już głosowali? Ja wiem, że to jest dopiero początek tygodnia. Jeszcze jest sporo czasu, przynajmniej tak się może wydawać, na to, żeby oddać swój głos na ulubionych artystów w liście przebojów trójki. Ale proszę zwrócić uwagę w wolnej chwili, że do państwa dyspozycji jest już 54. wydanie listy. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę, czyli lptpolskieradio.pl. 30 piosenek w zestawieniu i 3 propozycje. I każda z tych piosenek chciałaby dostać państwa głos. Najlepsza trójka w tej chwili wygląda tak. Na trzecim Riverside Friend or Phone, na drugim Kaśka Słowacka Niebo było różowe i na samym szczycie kolejny raz Ghosts Again grupy Depeche Mode. Proszę sprawdzić, jak to się poukładało w ostatnim wydaniu listy na lptpolskieradio.pl. Zresztą głosować można też używając naszej aplikacji. Te 3 propozycje, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby do nich wrócić państwu opowiedzieć trochę więcej. Natomiast listę w ostatni piątek na miejscu 30 otworzył duet Vito Bambino i Sanach utworem Mustang. Kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino.

mam złe. Luka, po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź, nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho. Noc, noc, szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. No co, o mamy mam złe. Luka, po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź, uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń, nie pytaj po co. Zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Krzysztof Zalewski śpiewał w Trójce. Za 21 minut będzie godzina 14. A teraz porozmawiamy o uroczystościach, ale nie tylko uroczystościach, bo również o spektaklach, które będą miały miejsce od 19 kwietnia. W związku z tym, że obchodzimy 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, naszym gościem jest Gołda Tenser, aktorka, reżyserka, piosenkarka związana z Teatrem Żydowskim. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Proszę nas przeprowadzić, jeżeli mógłbym prosić, przez te najważniejsze punkty tego, co będzie działo się w Warszawie od 19 kwietnia. Mówię od, bo to jest rozłożone przez kilka dni. Tak, rzeczywiście z tego, co tak nieoficjalnie wiemy, to w całej Polsce będzie około 600 wydarzeń związanych z powstaniem w getcie warszawskim. A oczywiście, że 19 o godzinie 12, jak co roku, spotykamy się pod pomnikiem getta. Muszę powiedzieć, że ja jako dziecko ze szkoły żydowskiej z Łodzi jeździliśmy właśnie, żeby uczcić pamięć. No i tak to będzie chyba kolejny 50. raz. Co będzie się jeszcze działo? Opowiem może o tym, co będzie robił Teatr Żydowski i Fundacja Shalom. Proszę bardzo. 19 kwietnia w każdej szkole warszawskiej, może i nie tylko, chcemy zrobić apel pamięci. Każde dziecko ma swoje imię. Zapraszamy do tego uczniów, nauczycieli, którzy wezmą w tym udział, żeby wspólnie odczytać imiona dzieci żydowskich, które straciły życie w czasie wojny. Podczas takiej lekcji zostanie również pokazany film Holokaust oczyma dziecka, zrealizowany przez Fundację Shalom. A wydarzenie powstało z inicjatywy rzeczywiście mojej, Centrum Kultury Jidysz Teatru Żydowskiego, Fundacji Shalom, ale i co jest ważne, że we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu Miasta Warszawy oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Udało mi się wszystko powiedzieć. Aha. Także to będzie taki ważny apel w szkołach. Później to, co się już będzie rzeczywiście działo, to jest 20 kwietnia. Całe życie marzyłam, żeby powstał Las Pamięci. Las Pamięci tych, którzy zginęli, którzy nie mają swoich grobów i którzy by mogli przyjechać, żeby zasadzić drzewo pamięci swojej rodziny. Zabiegam o to od 15 lat i w tym roku udało się rzeczywiście dzięki pani prezydent też Aldonie Machnowskiej-Góra, dyrektorowi Juźwikowi, konserwatorowi. Zasadzimy pierwsze drzewo pod Muzeum Polina. To będzie mniej więcej na rogu skweru Willy Brandta i Lewartowskiego. To jest, dla mnie jest to bardzo ważne, bo z tego każde... Dlaczego drzewo? Drzewo w tradycji żydowskiej mówi się, że ma korzenie. Czyli zapuszczamy swoje korzenie. Drzewo rośnie, wydaje liście. Te liście to są nasze dzieci, nasze wnuki i tak idzie ku niebu. I chciałabym, żeby w przyszłości już z tego był ogromny las pamięci tych, którzy odeszli. I tu zapraszam jeszcze raz. 20 kwietnia o godzinie 15.30 będzie uroczystość zasadzenia drzewa. Będzie też koncert. No i wystąpi niesamowity kantor z Izraela, który będzie gościem specjalnym. Co dalej będzie? Tego samego dnia zagramy w banku Reduty, budynku Reduty Banku Polskiego przy Bielańskiej 10. Pif-paf. Pif-paf, ten wolny. To jest rzeczywiście ogromny, poruszający performance. Jest to historia warszawskiego getta, opowiedziana na trzech piętrach Reduty, które zajmują 1200 miejsc. Występuje 50 aktorów Teatru Żydowskiego, studentów szkoły teatralnej, dzieci i będziemy opowiadali historię tych, którzy byli w getcie. W żydowskiej dzielnicy działało wtedy około 60 teatrów. Byli pisarze i o nich chcemy opowiadać, to będzie i Władysław Szpilman, Jerzy Jurandot, Stefania Grodzieńska, Słowik Getta, Marysia, która tak była nazywana i 13-letnia tancerka, która chciała, marzyła być tancerką, ale niestety się nie udało. Myśmy zagrali to rok temu, a teraz bym powiedziała, że wszyscy prosili, żebyśmy jeszcze raz to pokazali, bo to jest rzeczywiście kawał historii, znakomici aktorzy, bo rzeczywiście znakomici i przyjdźcie, posłuchajcie naszej historii. A 22 kwietnia premiera spektaklu Pieśni Getta. Przypominamy pamięć pomordowanych, po których została już garstka popiołu. Na spektakl będą się składały pieśni w języku polskim, jidysz, a także fragmenty tekstów, które działają na silnie na nasze emocje, jak Warszawa ma. I muszę powiedzieć, że jest znakomita scenografia Ewy Łanieckiej. Także znakomici aktorzy. I ten spektakl też boli, ale to ma boleć. Dlatego, że piosenki w tej większości powstały w getcie. Pisały je dzieci, pisali dorośli. I po tylu latach, od kiedy ja jestem w Teatrze Żydowskim, co roku wystawiamy sztukę, koncert związany właśnie z gettem. No i nie wiem, czy to najważniejsza będzie historia. Powstanie warszawskie skończyło się 16 maja. I chciałabym pod Pałacem Kultury był dom Janusza Korczaka, z którego wyszedł on z dziećmi na śmierć. Tego domu oczywiście nie ma. Jakieś 15-20 lat temu Fundacja Szalom i Korczakowcy postawiliśmy tam pomnik. I spod tego pomnika ruszą dzieci drogą na Umschlagplatz. Zresztą muszę powiedzieć niesamowite, bo dzieci zrobiły różne wizualizacje. Dzieci włączyły się niesamowite. Dzieci chcą mi też powiedzieć jakieś wiersze. Wydaje mi się, to dla mnie jest to bardzo mocny punkt, że pójdziemy taką drogą jak Janusz Korczak dziećmi, to myślę, że będziemy tak co roku powtarzać. Pani Gołdo, i tu postawmy kropkę, choć podejrzewam, że wymieniła pani te najważniejsze punkty. Ale muszę powiedzieć, tak, ja nas zapraszam na wszystko, co robią inni też. Oczywiście, bo pewnie tych innych również wydarzeń mnóstwo będzie, nie tylko w Warszawie, na które oczywiście gorąco zapraszamy. W środę 80. rocznica powstania w getcie warszawskim, a o tym, co przygotował między innymi Teatr Żydowski, opowiadała Gołda Tenser, aktorka, reżyserka i piosenkarka. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. We sang a song from the 70s. You talk to me like a melody. And we were dreamers chasing the sky. I just wanna throw back when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. I just wanna go back to the magic moment when I used to know that you're my, my, my. Oh, she's got that, you know what? She's got that. Oh my God, I need a throwback when I used to know that you and I were co-stars. Oh my, my, my. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. trójka do trzeciej, za 6 minut będzie godzina 14. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o współczesne teatry, współczesne muzea, to trudno sobie wyobrazić, aby nie próbowały przyciągnąć kolejnych widzów za sprawą nowoczesnych odkryć techniki, no i żeby nie były w jakiś sposób mniejsze lub większe multimedialne. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że kolekcja Zamku Królewskiego na Wawelu i nieoczywiste oblicze Smoka Wawelskiego trafiły do Google Art and Culture. Za sprawą największej technologii, najnowocześniejszej technologii, możemy spojrzeć z bliska na najdrobniejsze detale eksponatów, a nawet możemy zajrzeć do smoczej jamy. Jak głęboko możemy zajrzeć do tej smoczej jamy, jak bardzo nieoczywiste oblicze smoka można tam zobaczyć, opowiemy Państwu w trójce do trzeciej po 14. Zapraszamy. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt. Ty chcesz więcej? My to mamy! Za mniej! Tylko teraz tysiące produktów w rewelacyjnie niskich cenach. Rabaty aż do 70%. MediaMarkt. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurczę, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit.